Jedna z ciekawszych przedstawicielek młodego pokolenia, Key Tempest, kompozytorka, autorka tekstów, ale też i taka doktrynerka, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju filozofię związaną z tym, co ona tworzy i robi. Przed Państwem dziś w utworze Move Rework. Your battles, obsessional ticks, bouncing off the bricks. It is what it is, everything slips. Sure you're gonna get it till you miss. Reduced to repetitiveness, pound for pound with the devil who kicks. I can't stop swinging but it never connects. I throw my whole body into nothing but mist. Face like a plate of raw meat, screaming, I can't be beat. Half dead, ready to drop. Truth is, I just wanted it all to stop. No matter how many times I shatter, how many times I break, it's not the end till the end comes. And when it comes, it will be too late. So move, I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. Move. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. Move. You would not believe the kind of day I had today. Far from graduation, but they test me on my patience. Keeping my receipts from all the dues I had to pay. Never learned to swim, but it looked better than this slave ship. Barely see the road, but way too far I'm often taken. Such a crying shame when intention get mistaken. Not another story of a wronging in the making. Couple wrong turns, but who am I to never take them? Who died and made me perfect? Entangled in a statement. Cause when they sing my praises, I still question how they phrase it. And that don't make me lazy, entitled, or angry, or any adjective that they use to understand me. And if I'm overwhelmed, I don't mean to cause a panic. I just got a couple problems that are bigger than this planet. So move. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. Move. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. Shadow sketchy, smiling at nothing upsets me, it's upsetting. Drown it in silence, fence myself in until nobody answers. Clutching the carpet, praying, tears like a storm breaking over a desolate plain. Waiting for the moment when everything changed, but it never came. Eager to please, help, help, going under, telling myself I won't settle for anything less than the best I can wrestle. Out of this tenuous vessel, I've seen the monster, came out from under the bridge. Even that didn't stop me, as long as I live I will flounder, buckled out. But I'll go round for round till the rounds run out. When it's all too late, and the rain in the graveyard, plant my tree looking out over London. So many things that never came good, but I did what I could. Now move, I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. Move. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. I'll fight you till I win. Specjalnej rekomendacji tutaj nie potrzeba. Grupa Wonky One w utworze Las. Ciebie iść, dokąd wprost nie pamiętać. Zawiesić oko na liście. legenda, rok, robię się, dziki, dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki i naprawiają się przepalone styki, styki. Zero podniety i zero zamówki. Szyszynkę czyszczę, wytęża czułki. Czule dotykam, padam czułkiem do szczułki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje bamba, niech żyją korzenie, ho. Tarabani się, endemiczne plemię, yo. Stop, pa, pa, do rytuału skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Na strąg pędy, rozsocham chudy wany. Szapoba, szychoba, skumy, kamra, ty kompany. Tajga, sella, wary, giel, łęk, furga, gnieja. Póki porastają, póki pną, nie jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spaca. Lasu do radza mi, lasu na wraca. Lubię na pola mieć, się wbić na lata. Pola na myśli ruch, zwiane stala. Lubię do lasu iść, sobie na spaca. Lasu do radza mi, lasu na wraca. Lubię na pola mieć, się wbić. Trójkowej aptece nocnej, czas na kącik historyczny i bardzo lubię to określenie, domniemany ojciec punk rocka, czyli po prostu, proszę państwa, Iggy Pop ze swoim pierwotnym składem, czyli grupą The Stooges w jednej z najlepszych piosenek, z najlepszej też płyty, jeżeli chodzi o wyprodukowanie i brzmienie. Utwór nosi tytuł Dirt. We'll be right back. Är du i bilen? Säg du i bilen when you pass me. Säg du i bilen when you touch me. There's a fire. There's a fire. Yeah, zostając w tym wątku historycznym, grupa Siekiera, która swojego czasu w Jarocinie zrobiła furorę, co zresztą, jak pamiętam z perspektywy czasu, niespecjalnie podobało się innym wykonawcom, którzy też występowali na tej dużej scenie, choć też z tego dystansu czasowego ta scena wcale nie była aż taka duża. Dziś Siekiera i Ludzie Wschodu. Ścina, czy dzieli tu murzyna, czy

yourself a name and find some kind of use for your gum. You taste your cracks, commiserate snakes. You talk to the boys and find some kind of use for your noise. Przed nami jeden z tych zespołów, które w tak niedługim czasie dla muzyki zrobił aż tak wiele. Grupa Kobong i Przeciwko. XXI wieku właśnie między innymi tak brzmi scena niezależna, zupełnie inaczej i kto by się tego spodziewał jeszcze powiedzmy 10 czy 20 lat temu. Sophie Tucker i Swing. Zespół, który bardzo lubię i zresztą zawsze lubię go łączyć jeszcze z drugą formacją, choć dzisiaj takiej formy nie będzie, grupa Blues i Lampard.

A my przenosimy się do Trójmiasta, żeby w trzecim programie zaprezentować utwór bliżej w wykonaniu duetu Minikom. Choć łezka się wokół kręci, czas się, proszę Państwa, pożegnać. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchaliście Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który można przysyłać pomysły na muzykę do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy, całego udanego przyszłego dnia, dedykuję Wam utwór grupy Underworld pod tytułem Juanita. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia.